Długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek. Kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Unii wraca temat przymusowej relokacji migrantów. Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne, mówi prezes PiS. Do 13 lipca resort klimatu ma wydać decyzję zasadniczą w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Sankcje wobec kolejnych 220 firm i ponad 50 osób ogłosiła Ukraina. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zgodzi się na przymusową relokację uchodźców w ramach Unii Europejskiej, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na konferencji prasowej w Kopczanach na Podlasiu przy ogrodzeniu na granicy z Białorusią lider partii rządzącej podkreślił, że choć temat przymusowej relokacji wraca, to stanowisko polskich władz jest w tej sprawie niezmienne. Doprowadziliśmy w pewnym momencie do tego, że sprawa została zamknięta, no ale dzisiaj są tacy, którzy najwyraźniej chcąc, by Europa się w jakimś gwałtownym tempie i to w sposób negatywny zmieniała, a być może chcąc także tym państwom, które się przeciwstawiły, zrobić na złość, do tego wracają. Jeśli chodzi o Polskę, tu na pewno nie będzie zmiany stanowiska. Będziemy bronili naszego prawa do bycia gospodarzem we własnym kraju. Jarosław Kaczyński i wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zainaugurowali na Podlasiu akcję PiS pod hasłem Trasa dotrzymanego słowa. Do 13 lipca resort klimatu ma wydać decyzję zasadniczą w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, poinformowała minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa wyjaśniła, że decyzja zasadnicza jest akceptacją państwa dla projektu budowy elektrowni i jak dodała, na finiszu są konsultacje transgraniczne w tej sprawie. Kilkanaście państw pisemnie, kilka spotkań, w tym Łotwa, ostatni tydzień Dania, również Niemcy, zamknięte konsultacje, bez uwag, bez zastrzeżeń, pozytywna opinia, podpisany protokół. Została nam jeszcze Austria na początku czerwca, spotkanie, termin już wyznaczony. Oczywiście każdy ma prawo jeszcze wrócić z jakimiś ponownymi pytaniami, ale zakładam i patrząc na poziom szczegółowości tych spotkań, które już się odbywały i też brak jakichkolwiek pytań i wątpliwości, myślę, że to spotkanie z Austrią zamknie nam proces konsultacji. Jak dodała minister klimatu, po zamknięciu konsultacji Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może przystąpić do przygotowywania decyzji dla inwestycji. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ma się rozpocząć za 3 lata, a pierwszy reaktor ma powstać za lat 10. Sankcje wobec kolejnych 220 firm i ponad 50 osób ogłosiła Ukraina. Krok po kroku zbieramy pełne dane o wszystkich, którzy wspomagają rosyjską agresję. Bezpośrednio albo pośrednio, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Każda taka osoba zostanie izolowana. Nasze ukraińskie sankcje są albo już zsynchronizowane, albo będą zsynchronizowane z sankcjami wolnego świata. Kiedy Rosja zaczęła tę agresję, patrzyła na świat jak na siebie w lustrze. Myślała, że niby wszyscy na świecie są tacy sami, cyniczni i niby także gardzą ludźmi. Ale świat jest inny. Świat pomaga nam chronić życie i każdy, kto sprzeciwia się światu, zostanie wyparty na margines. Rosja nic nie zyska, a wszystko straci. Wraz z tymi, którzy w jakiś sposób próbują jej pomóc w terrorze. W fazie uzgodnień technicznych jest 11. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. W ciągu najbliższych dni powinien zostać przyjęty przez państwa członkowskie. Ponad 100 wystawców, uczelni, instytutów naukowych i kół studenckich przygotowało swoje stoiska podczas 26. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie po raz kolejny zorganizowane na Stadionie Narodowym w Warszawie przyciągnęło jak co roku tysiące mieszkańców stolicy i gości z całego kraju. Spróbujmy z tym drugim. The black one. So the black members. Czarny balon wygrywa. Te pokazy bardzo interesujące w prosty, przystępny sposób pokazują podstawowe zjawiska fizyczne. But why dlaczego tylko czarny balon nam wybuchł? Bardzo ciekawe było, dowiedziałem się wielu rzeczy. Pokazane w bardzo prosty i przystępny sposób, po to, by przede wszystkim sprawić frajdę tym ludziom, którzy tutaj przychodzą na piknik. Przede wszystkim zachęcić dzieci do dalszego angażowania się w naukę. Do udziału w wydarzeniu zachęcała wszystkich słuchaczy i nie tylko słuchaczy prezes Polskiego Radia. Agnieszka Kamińska przypomniała, że popularyzacja nauki wpisuje się w misję publicznej rozgłośni. Polskie Radio pełni misję publiczną i to jest obowiązkiem Polskiego Radia, żeby przybliżać naukę, przybliżać sztukę, kulturę, ale przede wszystkim jest to coś wspaniałego, bo kiedy możemy w tak fascynujący sposób połączyć naukę z zabawą, kiedy robi się to nierozerwalne, to jest wielka przyjemność, wielka radość. 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbył się pod hasłem Rewolucje Naukowe. Na stoisku Polskiego Radia przygotowano studia plenerowe trójki, jedynki, dwójki Polskiego Radia dzieciom czy Radia Kierowców. Można było zobaczyć naszą pracę radiowców od kuchni. To był serwis Trójki. Od kuchni wieści sportowe. Mateusz Warianka. Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Tych drużyn nie zobaczymy w przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie. Za nami ostatnia kolejka, a po niej do spadających drużyn dołączyła Wisła, która przegrała z Krakowią 0-3. Wyjaśniła się też sytuacja z miejscem na podium. Trzecie miejsce ostatecznie zajął Lech Poznań, który pokonał 2-0 Jagiellonię Białystok. Ze zdobytego gola cieszył się Lubomir Szatka, tym bardziej, że dla słowackiego obrońcy był to ostatni mecz w barwach kolejorza. To moja pierwsza bramka w sezonie i ostatnia w kolejorze, więc cieszę się, że tak to mogłem po prostu zakończyć tą przygodę. Chcieliśmy to dobrze zakończyć, cały ten sezon udany, bo oczywiście czwarte miejsce i trzecie to jest jakaś różnica dla nas. Mamy medale i mieliśmy fajną przygodę w tych europejskich pucharach i dziękujemy kibicom, że to docenili i tak dużo ich dzisiaj przyjechało na mecz. I tak byliśmy zmotywowani, jak chcieliśmy po prostu wygrać mecz i nie patrzeć na inne wyniki. Już wcześniej mistrzostwo zapewnił sobie Raków Częstochowa. Na zakończenie sezonu mistrz Polski zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Dla trenera Rakowa, Marka Papszuna, był to ostatni mecz w tej roli w klubie. Szkoleniowiec opuścił stadion helikopterem. Wicemistrzem kraju została Legia Warszawa, która na zakończenie sezonu pokonała 3-1 Śląska Wrocław. Mistrza poznaliśmy też we Francji. Zostali nim piłkarze Paris Saint-Germain, którzy tytuł zapewnili sobie na kolejkę przed końcem sezonu dzięki remisowi 1-1 ze Strasburgiem. Koszykarze Śląska Wrocław z kolei awansowali do finału Tauron Basket Ligi. W czwartym meczu półfinałowym broniąca tytułu drużyna pokonała na wyjeździe Legię Warszawa 65-63 i całą rywalizację do 3-3. Rywalem Śląska w finale będzie King Szczecin lub Stal Ostrów Wielkopolski. Po 3 meczach w serii prowadzi drużyna ze stolicy województwa zachodniopomorskiego. Mamy w tym momencie 2-1. Teraz tenis. Hubert Hurkacz zagra dziś z Belgiem Davidem Goffinem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Panowie na kort wyjdą około 11:00, podobnie jak Magdalena French, która w pierwszej rundzie zagra z Chinką Shuai Zheng. I na koniec jeszcze kolarstwo. 38. miejsce Mateusza Gajdulewicza to najlepszy wynik Polaków podczas 4. etapu Orlen Wyścigu Narodów. Polak od samego początku jechał w ucieczce, ale na ostatnich kilometrach dał się dogonić peletonowi. Były kolarz Tomasz Marczyński mimo wszystko chwalił postawę Polaków. Polacy bardzo aktywnie dzisiaj, Gajdulewicz bardzo mi się podobał. Od samego początku widać było, że był to zawodnik, który miał najwięcej sił ze wszystkich uciekinierów, co później potwierdził w końcówce, próbował jeszcze atakować samotnie. No oczywiście na podjazdach i moim zdaniem troszeczkę, jeżeli chodzi o jazdę po górach, troszeczkę brakuje jeszcze do tych najlepszych, ale walczą, starają się, więc są na najlepszej drodze. Czwarty etap wygrał Brytyjczyk Robert Donaldson, liderem niezmiennie pozostaje Duńczyk Nikolaj Mengel. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca, bez opadów i nieco cieplej niż wczoraj, tak zapowiada się niedziela. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert nie ma. A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości. Dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy jesteś dzisiaj w krotochwilnym nastroju? Excuse me? Krotochwila. What does that mean? Zabawa. Lekkość, pewnego okay. rodzaju dowcip także. As you say, I'm a bit more smartly dressed today. I'm in a thinking intellectual mood today. Really? I've been doing lots of thinking this week. It's Sunday. Co dzisiaj jest podsumowanie twojego myślenia? Podsumowanie mojego tygodnia. Tej pewnej refleksji, którą rozpocząłeś na początku tygodnia. That's right, yes. Jestem bardzo ciekaw, jakie są wnioski. I will tell you everything shortly. Bed and breakfast. A o czym myślałeś? I've been thinking about linguistic problems. Oh, what kind of? Na przykład, jak po angielsku obczaić coś. Obczaić? Yes. No trudne. Yeah, Marek asked me some questions. He wrote to an email and it's difficult. Obczaić, I'm not sure. Check something out. Już mieliśmy kiedyś takie zadanie, którego nie trudno nam. Zastanawialiśmy się przez wiele tygodni. No ale udało się w końcu. Udało się. Obczaić, I would say check something out. Check it out? Check it out, yeah. Obczaić go. Mm-hmm. Check her out, check him out. And he's sent lots of questions. So we'll try and answer them during step the show. Step by step. Step by step, thank you very much. And now, time to start. We'll be right back. I don't know whether to be insulted or not, because Piotr's been telling me the story of how he's been in Greece and he can tell an English person from 2 miles away. Proszę Państwa, tak, rzeczywiście nie było mnie przez chwilę. Mam swoje obserwacje. Byłem wśród bardzo wielu brytyjskich turystów i rozmawialiśmy na ten temat z Rafem, jakie są indicators of British tourists. Ale o czymś innym, bo poznajemy od czasu do czasu ważne miejsca w Wielkiej Brytanii. Yes, we do. You don't mind to change no, subject? No, let's talk about we'll it. You maybe evaluate it another time, if you don't go mind. Go for it, yes. Okay, w ramach poznawania stolicy Wielkiej Brytanii warto zwrócić, proszę Państwa, uwagę na tylko kilka lamp gazowych, które pozostały z dawnych czasów. Kiedyś osób, które dbały i zapalały lampy w Londynie było kilkadziesiąt tysięcy. Teraz latarników jest mniej niż 10. Jedna z lamp została zamieniona na nieco bardziej odświętną i także zapalona w dniu koronacji króla Karola III. Posłuchajmy jednego z niewielu tych, którzy zapalają dzisiaj lampy. A lamp lighter in the 1800s, for example, would have either had a cycle or they'd be on foot and walk down the street lighting every single lamp every few yards for their row of houses or few rows of houses that they would look after. And they would do that every day and night at the crack of dawn and at dusk, whatever time that may be, to light and then extinguish the lamps. They would use a pole with a wick on the end and they would just stick that up and then light the lamp every evening. Niesamowita magia dawnych czasów. Każda lampa wyposażona była w specjalny zegar, który był programowany i nakręcany przez osobę zapalającą lampę. Dzięki temu wiadomo było, która jest godzina, jeśli ktoś nie miał na przykład ze sobą zegarka. Co ciekawe, wokół Łazienek Królewskich, tutaj niedaleko nas, są też specjalne lampy i nadal potrzebują one pomocy latarnika ulicznego. Każdego dnia, rano i wieczorem na prowadzącej do Łazienek ulicy Agricola można spotkać prawdziwego latarnika. Really? Tak. What time? You have to figure it out. I have to go and have a look. That's great. I love these old traditions. I keep going back to the topic I once talked about when I found a parasolnik in Gliwice. And I thought, what the hell is that? This guy used to repair umbrellas. What an amazing... I've never heard, never seen anything like it before. So these old crafts are absolutely beautiful. Love them. Love them. More, I say, more. Elita latarników pozostała. We Wróćmy jeszcze do XIX wieku. Londyn był zawsze zatłoczonym miastem. W związku z tym powietrze także było zanieczyszczone bardziej niż gdzie indziej. Zazwyczaj dymem. Widoczność była ograniczona. Lampy po 1800 roku rozświetlały ulice i pomagały odnaleźć nocą drogę. Working in some of the places, you feel like you've gone back to the 1800s. The glow that they give off is... You can't replicate it. It's a really beautiful orange light. This is a bit of history that people love. It's beautiful because it doesn't change much. I think gas lamps are fantastic. I mean, it's a real privilege for us to look after them and be the custodians of the gas lamps. They're in such iconic locations and historical locations, and they've seen so much history over the years. It's an institution. It really is an institution. Mówi tak o wyjątkowym kolorze światła lamp gazowych, yeah, który choć odrobinę oddaje atmosferę dawnych czasów. Wydaje mi się, że brakuje nam w dzisiejszym świecie rytuałów. Akurat jeśli chodzi... Ty mieszkałeś w Japonii. That's right. Prawda? Yeah. I oni są dosyć mocno zdyscyplinowani. Full of rituals. I szanują bardzo mocno tradycje. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko działa przez aplikację, wystarczy kliknąć. A tu mamy pana, który przychodzi, jest pewien rytuał, wyznacza rytm dnia, tak jak pory roku, yes, tak samo latarnik uliczny. I think rituals have to take place over the day, over the week, over the month, over your life. So there's small cycles and big cycles and people need that, they really do. Oni są niezwykle spokojni. Who? No, latarnicy, których słuchaliśmy. Yes. Wydaje ci się? Yeah, and they're kind of happy and grateful for what they're doing. I think we do need rituals, definitely. Do you have any rituals? Lots, I'm sure. Lots of, yeah. Yes. Rituals are good if it's your morning coffee or whatever it is, but we need these rituals in our lives, I think. Cieszę się, że ze mną się zgadzasz, Raf. I definitely do. I'm a big believer in rituals. Ja też bardzo sobie chwalę ten rytuał nasz poranny, że spędzamy razem z państwem od 8 rano czas w niedzielę. One, two... One, two, three. Take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole day through. remarkable cover by Beck. I love that song, Old Man. It's a song that you like when you start getting older. Tak subtelnie dzisiaj rozpoczynamy poranek. Yeah, no spokojnie. Marco has asked us some more questions, idioms. Mm. Już miał być step by step. Step by step, no to kolejny step. Już po herbacie. Mm. That's a tough one, that Czyli is. Jak to się mówi, po ptokach. Po ptokach, nice one. I już mam rozwiązanie. All done and dusted. Done and dusted. Done Załatwione, and dusted. Zrobione. Prawda? I to, właśnie, to jest taki gest potem, prawda? Mm-hmm. Done and dusted. So I'm really happy about that one. Ale jest trzeci idiom i nie wiem, co z tym zrobić. Spróbujmy zrobić brainstorm. Herbata w mieszanie nie robi się słodsza. Może po piosence? Myślisz? Yeah. Jest, myślisz, odpowiednik w języku angielskim? There has to be. Or I'll think of one. I'll come up with one. Even better than the real thing. What a song. Herbata od samego mieszania nie zrobi się słodsza. Say it in English. I'm not sure if I understand it. Could you explain to me? Do I understand? Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że trzeba dodać coś ekstra od siebie. Really? Ekstra in, tak, na przykład kiedy jesteśmy w związku, prawda, to nie wystarczy tylko być, tylko trzeba też robić różne rzeczy dla drugiej osoby, dla siebie. To chyba nie zrozumiał, co chodzi. Ale jest jeszcze takie, naprowadź mnie, takie brytyjskie powiedzenie, mówi tak, uwaga, if you scratch my back, I'll scratch yours. Quid pro quo też się mówi. Coś za coś. Coś za coś. I thought, od samego mieszania herbaty nie staje się słodsze, means it's a waste of time. Uh-huh. To źle zrozumiałem. Ja nie wiem, bo okay. Może ja źle zrozumiałem. I don't know. Let's have a look. I thought it meant that, you know, don't waste time doing something. A to jest niesamowite, że obaj myślimy o czymś zupełnie innym. Yeah, but you're Polish, so I've got the wrong meaning, I'm sure. Myślę, że to jest, jakoś jesteśmy każdy z nas zanurzeni w swoim świecie. Always. To jeszcze powtórz, o czym to mówiłeś? Jaki jest sens? I thought it meant that you're wasting your time doing something. Okay. Od samego mieszania nie robi się słodsza. So don't waste your time very doing something. Very pragmatic, like machine thinking. That is yours. Well, I thought, and I'm more romantic. You are a romantic. I thought it meant the same as cast pearls before swine. You've nie rzucaj this. Pereł, tak? Świnom. Przed świnie. Yeah, because it's a waste. I don't think it's that. Oh, really? No. Oh, no. I'd feel terrible Musimy now. Musimy się naprawdę jeszcze Well, if natrudzić. Anybody knows, please write to us on bbmapopolskieradio.pl. How you would translate herbata od samego mieszania nie robi się słodsza. Por favor. Travel for too many gorillas are back. There's a great, great series I've started to watch. I listened to an interview with the director called Chimp Empire, Imperium Chimpanzee, something like that in Polish. It's, I'm talking about gorillas, fantastic. I definitely, definitely recommend it. It's the guy who did My Octopus Teacher, and it's one of the best natural language, natural history things I've ever watched for a long, long time. Mm-hmm. Gorillas, dlatego mówię. Or monkeys. Are you checking? I'm octopus. I'm confused. You look confused. So you've been checking the idiom. Ja cały czas zastanawiam się nad tym mieszaniem herbaty. No podobno od mieszania staje się bardziej gorzka, no i szybciej stygnie. I można szybciej wypić. Is that the scientific reason? To jest taki pragmatyczny efekt mieszania herbaty. I've been thinking about tea and I've got some questions for you. Oh my God. Okay. Po polsku. Po polsku. Storm in a teacup. Burza w szklance wody. Tak samo się mówi? Storm in a teacup. Yes, you can say a tempest. A my mówimy o szklance wody, a wy mówicie w filiżance herbaty. A mówi się w szklance wody. U nas się mówi w szklance wody. Okay. You can also say we're more healthy, let's say, because we drink water. Polish people are more We are more. Less obese, let's say, than English people. I saw many obese people. There's a lot of fat English people, me included. I don't know what is happening. They're eating too much food and drinking too much tea. I got another tea question for you. I wouldn't do it for all the tea in China. Jeszcze raz. I would not do this for all the za tea. Za Chiny ludowe. Nie zrobię tego. Oh, very nice. So China, for all the tea in China. Znasz, to jest oczywiste. Not my cup of tea. To nie moja para kaloszy. Why kalosze in Polish and why tea in English? You have to figure it out. Another one. Mm-hmm. The last one. The last one. The last one. Is more tea vicar. More tea what? More tea vicar. Ksiądz. Księże więcej herbaty. Więcej herbaty. To nie wiem, jaki jest polski odpowiednik. If you do a faux pas, if you do something bad. So w tym przypadku vicar made a faux pas. No, in this... Well, yeah, the vicar would make a faux pas. And instead of saying, you've just done this, you say, oh, more tea vicar? Tak, zmieniając szybko temat, more tea vicar. To znowu, to już więcej zagadek. Jeszcze jedna. Tak, bo to kolejne mamy. Oprócz mieszania herbaty jeszcze more tea vicar. That's a good one. Jak by to mogło brzmieć po polsku? Może państwo mają pomysł? bb@polskieradio.pl my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Piotr, I don't want to change the topic, but do you know today's a very special day in the history of America? Mm-hmm. It's international, not American, International Hamburger Day. A dlaczego powiedziałeś America? Because America, it came from America, they say. The burgers. That's what they say. But nie mogę w którym języku mówić. Ładno mówił po polsku. Do którego miasta odnosi się nazwa hamburger? It's a difficult question. Yes. But do you know why this is there? Dlaczego? Or maybe we'll find out. Nie, we're not gonna find out. Maybe we'll. Hamburg, tak? Hamburg, koniec. Yes. Tak jak Lord Sandwich stworzył sandwiches, bo lubił grać w kasynie albo w ogóle grać z kolegami w karty i oczekiwał od służby, że zje coś na szybko. That's right. I przyrządzały mu panie albo panowie szybką przekąskę, którą nazwano sandwichem. His tak friends would call it, make me a sandwich. What sandwich? Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że wiele rzeczy powstało jednak na naszym starym kontynencie. Amerykanie, być może... Europocentryczny. Ja jestem europocentryczny, to prawda. Well, apparently you are a little bit right, because the first burgers didn't come from America. We tend to think of the hamburger as a quintessentially American invention, the fastest of fast food, and a relatively recent innovation. But the idea of grinding up leftover meat and forming it into a handy patty goes back hundreds of years. The Romans were the first to write their version down in the shape of Escicia omentata, a mixture of minced pork, wine, pepper and garum, an umami-rich fish sauce ubiquitous in Roman cuisine. Each was wrapped in caul fat, the delicate, tasteless inner lining of the thorax of cows, sheep and pigs. This was high-end cookery, and it survived the collapse of the Roman Empire, with these proto-burgers finding their way into medieval recipe collections under various names. So, it originally came from the Roman Empire, the patties. No właśnie. Takie kotleciki, takie meatballs, this patty, that's what it's called. But eventually, you're right, they went through Hamburg, but apparently the meat that they used to make these patties, these meatballs, came from Russia. Mm. It was the meat Tatar. They would have raw meat, and this was coming from Russia. Od Tatarów chyba bardziej. But it's Russia apparently, but it came through the port of Hamburg to America, and that's why they started calling it hamburger. By the end of the 19th century, all of the elements were in place, but it was in the US that they finally came together. By the 1870s, American restaurants were serving Hamburg steaks, named after the German port, from where high-quality beef was shipped across the world. This version was a dish of fried, flattened meatballs, though, made from offcuts from the more prized and expensive actual steaks. By now, the mincing machine had been invented, making it easier than ever before to turn bits of random meat into tasty and cheap meals. By the 1890s, the flat meatballs were being served in bread rolls to hungry workers at factory gates across the US, with relish and optional addition and pickles on one side. The hamburger steak was shortened to the simple hamburger, and a classic was born. A classic was born from the Roman proto-burgers to the American hamburgers. Your favourite hamburger that you've ever eaten? To będzie green chili. Z taką specjalną salsą, lekko pikantną, bardzo dobre. Lubię też cheeseburgery oczywiście, ale chciałem powiedzieć, że dużo rzeczy zaczyna się w portach, bo z jednej strony z tego portu w Hamburgu high quality beef was shipped. That's i tak samo było z Ola Kala, czyli z OK, które wy przywłaszczyliście sobie od Greków, a Grecy wyjeżdżali za ocean, pisali na swoich ładunkach OK, czyli Ola Kala, Kala, czyli Kalimera, Kalispera, Kalinichta, dobry, Kala, Ola Kala, wszystko dobrze. No! Wszystko dobrze. Jest O.K. Not true. Ola Kala. All correct. No. By Africans who couldn't spell it. Ola Kala. We will never agree in that. No, we will never. Another port for you. Yeah. Liverpool. All the best music came from around the world, came to Liverpool, the port, and the Beatles Ale were born. Ale dlaczego ty zawsze musisz postawić na swoim? You know what I can't stop thinking about? That had a bad time. You never said anything today. Nothing. Go nothing. Not even a word about my tan. You've lost your tan. The picture you sent me, you were red-faced like a burak. But it's gone now. It's like... Mówi się jak krewetka. Like krewetka. Mm-hmm. Okay. Like a beetroot. I think you're just... Jealous. I'm just jealous of your tan. Proszę Państwa, wspaniałej niedzieli życzymy. Have a great, great day. No i takich relacji jak nasza. Piotr Firan. Raf Uzar, a naszą audycję zrealizowała Ewa Redel.